قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة الناس ذکر کوم دی کوم پناه وختل دی د الله په ذات سره او د الله په دریو صفاتو سره چې رب الناس دی ملک الناس دی اله الناس او د یو شر ناجی شر د خناس دی تکه دا ټول شرون ډیر مضبوطو او ډیر خطرناکو الله خپل تریواله صفاتو نو سره دلته کې ذکر کړل چې پناه غواړي دا زموږ صفاتو نه دي رب الناس يم د خلقو تربیتم کوما زم لیکن الناس يم د خلقو بادشاہ ما کنټرول یې کوما قبضه په ساتما منګول په ساتما زما د قبضې دلاندې دي ټول مخلوق ان ربک احاط بالناس او زم معبود د خلق یما چې د چا شوق عبادت ته پیدا شي نه الله وی ما ته ودریږي زم ما ته عجز کی او ما ته فریاد کوي رزق زم ما د ادري صفاتو نه واخلې چې څنګه فاتحه کوم بیان شي رب العالمین مالک یوم الدین او الحمدلله نو غو دل تدریواله ذکر کړو چې قرآن ابتدا نه تر انتها پورې تعلیم د سور کې د توحید د الله د وحدانیت د الله د عظمت د الله چې د مخلوق په زړه کې د الله عظمت راشي او د مخلوق په زړه کې د الله د وحدانیت عقیده راشي بس دا د قرآن مقصد وکا د شر د هغه وسوسې اچون کینه وسواس وسواس چې بس کې نه کنه انستل کېږي بیا بیا بیا بیا امر کی گیوم نا زکه چې سوال کړو چې الله مالا عمر راکې نو سمرو مله ورکو دا زمونږ د امتحان د پاره او خناس دې پټ وسوسه اچي سو کې ویني نه کنه او حدیث کې راغلی او نبی علیہ السلام وی چې دنه په بل سره نشي بچ کې دی خو د الله ذکر کوا اذا ذکرتا نو خناسا چې ته ذکر کوي نو دی په پټي ناراضي وایدا غفلتا وسوسه او کله چې ته غافل شې نو دی بیا راضي غافل کې غما تل ذکر خو الحمدوم دا سبحان الله هم دا ټول کلمات دي چې وای زدنه او بچي نو په دا الله شان دې کنه ها چې کوم کورونو کې دا الله قران دې او باغی قرآن کې د الله د توحید کلمات دي او دعاګانې دي او ذکرونه دي او درس او تدریس دي او پڑھائی ده تعلیم تعلم دي ناغي کورونو کې شیطان نشي کول تخت هغه ته نږدې کې دی هم نشي هغه خلک ته خبر نه او چې چرته څوک وته وي چې لانی دې کې په دغه باندې پیریان راو ناشنا او تخکار شي چه مونگا خوچاری پا پیریانو رانلو فاغی پا مونگا رازینو چه دا خواندی سنگ آغسته دا خواندی دا شرک دا وجن آغسته چه نحل کی تیرشیو بن اسرائیل کی تیرشیو چه انما سلطانو علاللزین تولونو او دا دخو باقی دا حکومتی کنا او غلبی پا خلقو چه پا دا خوشحالی دا تمرگری وی او دتا شاجی سیب وی او دتا ماما وی او دتا مشروعی نبت خلق بیاد دی پاگی باندی لبی که تجربی پی کئی کنخا و چه کم کور تا دا قرآن رانا لالا پا سی مانا که ناغی با بچکی گی دا خناس نخا کاغا خناس دا انسانانو ندیوما او کاغا دا جناتو ندیوما الذي يوسوس في صدور الناس هغه خناسو چې وسوسې چې په سينو د خلقو کې مقیت ګوري ښا د خوار دی د خلقو په سينو کې وسوسې چې نو کله داسې وکي چې حادثه ښا حادثه نپاغ حادثه کی یو سڑی آوازو کی چی پیرا بابا پنی که را رس یلو ازوانا یو لسم ازوانا شکرانا درالا پنی که را رس ندغا دے کی ما شم دا گاڑی نبچ شی او خلق ریانی چی دا سنگ بچ شی جوڑا پیرالا او بچ شی وی آواز اونکو تاورا سید کنا نو کارونو کی کارونو کی اب یاد خلق پرلکی واچی چی داو گورا خلق اولیاء نمانی کنا دا سوک دیوی چی نیمانی گرد دا اولیاء و کرامت تے دا ما شم نو دوارا کارا کی ام کارو کی ام دار چا پڑکی واچی دا زکا بچ شو دا زکا بچ شو دا زکا بچ شو او دا نبی علیہ السلام پا حدیث کی راغلی و چاگا اعتکاب کے ناستو بی بی و لرالا خبر امبر اکڑی یا چی واپس لنو آغا و سر پاسی ترکسی پوری کنا روانونو آپ پلی او دوتنو لارو نبی علیہ السلام ورطوی راشای ناگه جزانو یاری دو وطوی دا زمان بی بی دا ام سلمہ دا خوا یا میمونہ دا اغي وی پیغمبر کله مونږ په تا باندې دا ګمان کو چې پر دې زنا نه دا بنا تاسو باندې کو خو خناس ته کنه هغه دې د پاره ګرځي چې تاسو به ویلی بلته چیرې دا پیغمبر سره سوکوا سوکوا سره روانه وو او دا سوره سوره نور کې تیر شو کنه چې د نبی له سلام کور بچ نشو د دې الزاماتو نه کنه خپل څوک به نه بچي دا ټول شي اتوینو د خناس کا ځخه وسوسې کې پسینو د خلکو کې من الجنته والناس دوالش دواله قسم دي د جناتو نوم دي او د انسانانو نوم دي ټول د وسوسو کار کوي دغه کاروبار دی ها بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين صفاتنا ده خدای توب او خاص الله لرضي چوم خالق دي اوم تربيت کي د مخلوقات او نرازق دي الرحمن الرحيم عام مهربان او خاص مهربان برکتم ول ورکي چاله د دین او چاله د دنیا مالک يوم الدين او سلورم صفات يې داري چ مالک دې دروازه د قیامت او مالک دې داغې مخک مخک اسباب هم چې مرض دې موت دې قبر دې حشر دې د اختیارو ټول الله سره نو کله چې الله دې انسان دومره سلور والو خبر دې مواری غستنه چې پیدا هم کو رزق هم ول ور کوي د دنیا سم مشری او سم برکت هم ول ور کوي او د اخرت یم زموار دی نو ایا کنا عبدو و ایا کنا استعین نو مؤمن مسلمان وی چې الله مونږ وسو پیجن دی خو نو خبر چې مونږ ارست ستا په اختیار کې ټول ارست زموار ته نو مونږ بولې د بلچا بندگی کو مونږ بولې بلچا تلاس نیسو زمونږ کار څه دی او یا الله که کلیمی نو معافی راتاو که نپویدو قرآنم نو او ریدلی او که او ریدلی او نو تش تلاوتم او ریدلی او دا قاری سیبو انو دا مطلب نیخو نو خبر چی دا سور فاتحه دوم را کلی مطلب دی چی دا رنبیه پکی اللہ انسان تا کلی زیمواره خی چی گواری ما پیدا کلی زری زقدر کم زدل دنیا کې سړی جوړوم مشر جوړوم امام جوړوم عالم جوړوم قاضي جوړوم خبر سو اورستو دیم د زمواریم مونږ څه خبرو ری الله بس پس د دین زمو تاسو را وعده ده چې یا کنه عبدو بل چاته وطن دې نګدو بل چاته ولاس نه جوړ کو بل چاته برو کو سجده نه کو و یا کنه استعین ابل چا تبا آواز نکو چرا مدد شی خواستا تبا آواز کو جی اللہ نو آده ډیره خیسته لار مونده مونږه ډیره خیسته مسله زده کړه اهدنا الصراط المستقيم نو په دې لار د توحید باندې مونږه همیشه او ساتي تر مرګ پورې زګا زمونږ په ځان باندې اعتماد نشته پیغمبر وینو چې الله ما خپل عبادت نه موباسي زما په ځان اعتماد نشته تر فتح عین در رب د سترګې عمره نو دوارا لکه نخا صراط مستقیم دغو یا کنابود یا کنسایم او دا غیر دوام دا پار سوالو شو چه منگا پا دیسی دا لار بانده همیشه و ساته دا دا چه لار دا لار دا کسانو چه تا پی نام کرده تا پا دیرو مخلوق بانده نام کرده انبیاء دی که اولیاء دی که صدیقین دی که شهدا دی که صالحین دی دا دا غیر لار دا معلوم لار دا کنخا سپتا پناهو ندا او دا سوق دی جتا په نام کړی دی دا غ سوق دی غیر المغضوب علیهم چې نستا غوسه شوی د پاغي باندې ولا ظالمین او ناری گمراهان دی نو اول آیت سورۃ قران او اخری د یو شان ټکلو د دې لپاره چې د قران اصل مقصد دا عقیده اسلام چې د انسان عقیده صفاشي عقیدی اصلاح راشی او زلی پاک شی نو بیا با دید هر سو قابل شی که عمل کئی بدنی کمالی نو اگر با قبلی گی اللہ تکنخا نو پا دی طول خبرو که دا عقیدی پی اصلاح که دا عمل پی اصلاح که دا اخلاق پا صفائے که دا معاشرے پا صفائے که د معاملات په صفایې کې مونږ ټول قران ته محتاج یو بغیر د قران نه یو اسلام نه کیږي نه د عقیدې نه د عمل نه د اخلاق او نه د معاشره او نه د معاملاتو نو ځکه مونږه کروځي او کوځي ردی تناسیو او خدمتوم کو چې الله سو توفیق راکړي کنه او سوالم کو چې الله مونږ ډیر کمزور یو نو مونږ سره په دې کې امداد وکي او یا الله مونږ سره هیڅ نشته دي نو صحت شته دي نو مال شته دي هیڅ نشته او په دې تاسو لا څوک باندې ناسیو او استاد قران او استاد توحید او سنت خدمت کو نو سوالم کو چې الله مونږ له توفیق راکړي او که زمونږ نه پدې کې سغړته او خطا یې شوی یا الله معفرات او کې ډېری بشوی ډېر بشوی مونږ به پوښوي نه یو الله مونږ ته معفيو کې او الله مونږ سره دا قران تر مرګه پورې وساتي او دا دعا مونږ غواړو چې کوم مشرانو دا خدمت کړې ده مونږ سره دا قران مخ ته یې خېدې مونږ یې پدې پوکړیو صرف دا اللہ دا رضا دا پارا ری اللہ تاغیل دا دی خدمتا و دا دی عمل دیر سوابونا جرونا و درجی ورکی و دا غی قبرونا دا نور نڈکی او یا اللہ چکم و خلق و لوی و وڑو ناریناو زنانو پدی درسونو کی و دا قرآن پدی ختمونو کی سمند ترلی و خدمتون اکڑی دی دا بدن و دا پیسی اللہ تولا کورونا دا خیر و برکت نڈکی او یا اللہ دا عقیدہ تر قیامت پوری دا غصی قائم او دائم او ساتی او یا اللہ چکم خلقو دی قرآن تا دی سنت تا دی جماعت تا پخ نظر سر گورین تو تا پخ نظر سر گورین او یا الله چې د کوم خلکو په زړه کې د جهالت توجینا د قران سره یا د مسلې سره یا د جماعت سره سکلیش دی او بنیتی ده نو یا الله ته ته هدایت وکي او ته دې دغه جهل نه خلاص کړي او یا الله زمونږ د مرګرو او د جماعتو مشرانو کشرانو امیرانو ناظمانو پزړونو کې اخلاص پیدا کړي او کوم معمولی غونټه رنجش بای زینو کې په مرګرو کې اسی ظاهری غونټه اختلافي مې الله ته په خپل رحم او فضل سره لري کې او چې څنګه تر اوسه پورې زمونږ د جماعت په اتفاق سره ساتل لري چې اختلاف پکې نشته مې الله ته راتلون کې وخت کې هم د اختلاف نه بچ کې او یا الله چې زمونږه کم مرګري نږدې نږدې یا لري لري رخصت شوی د دنیا نه وی الله تعالی ته مغفرت نصیب کړي او زمونږه زړونو کې هغه سره اس قسم لا حسد او کینا او بغض م پیدا کړي او یا الله زمونږه مرګرتیا د مرګ نفس د هغه خلکو سره نصیب کړي چې هغه دنیا کې ستاسو توحید او سنت خدمت کړي دي او د مخلوق اصلاح کړي دي او په دې عقیده باندې په ژوند ټول تیر کړي دي زمونږه مرګرتیا په قیامت کې د هغه سره نصیب کړي او یا الله چې څومره مرګري دي بیماران دي او یا وته سو دنیا مشکلات دي هر قسم ری الله موږ زړونو سوال کوو چې هغه مشکلات داغي حل کړي هغه مصیبتونه داغي نه لری کړي هغه غمونه داغي د زړونو نه لری کړي او باغی باندې د دنیا دا مشکلات آسان کړي د دې توحید او سنت توجینه چې دې خدمت کړي ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة